चीज है, ईमान भी दे दूंगा तुझे। तू तो कहता था कि मैं जान भी दे दूंगा तुझे। जान क्या चीज है, ईमान भी दे दूंगा तुझे। इससे पहले के जहां का तमाशा देखे, एक पल के लिए आ जा के जमाना देखे। इश्क क्या है, इश्क क्या है ये जमाने को बताने आ जा। तू किसी आशिकी खेल है आंसू के पिए जाने का। जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। आशिकी खेल है आंसू के पिए जाने का। जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। ख्वाब आंखों को किसी